السلام على عباده الذين اصطفى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوشيم مطالب ضمن آيات مهمة مطلب حديث شريف هي مفهوم پش کرد که مومن آل فرعون شکو که بعضی نزدیک آئی حبیب نجارا و بعضی گوشی که نا صحیح همشین که حبیب نجار صاحب سوره مبارکه یاسین و واجه نام حزقیل یا شمعانا که فرعون ناکوزاتت و اولا مخفیانا ایمان یارتگا به حضرت موسیٰ علیہ السلام و قرآن مجید اهمی سوره مؤمن تو کا بیان بودتا که ایا آخرا فرعون دیما تقریر کو وشتی که حضرت موسیٰ علیہ السلام دفاعی کو و پدا بیان توحیدی فرمائیں قرآن مجید تا شان ذکر یاتا چوبی آکتمان آئیے چیر دیا گو تھی مسلمانی ہے تمام گو تو یہ زمان زمان ہے آئیے اعلان کنگا تھی ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے یہ بارہ نقل کرنا گوتا تقریبا بھی یہ مفہوما کہ حضرت فرمائند کہ یہ چند نفر صدیقا دیکھیے صاحب سورہ یاسین کہ مالی اللہ عابد الذی فطرنی و الیہ ترجعون تا یہ اعتقاد بیان ہوتا کہ من پرچی اللہ پاکی کہ میں نے پیدا کتا ما آئی عبادت خالصانہ مکنوں و میں ایک شمع درستانی برگشت ہمائی جانب ہے. یہ سورہ یاسین ہے, صاحب سورہ یاسین ہے, بیان ہے. دومی فرمانی کہ ہم یہ مرد مومن رجل مومنی کہ قرآن اب عنوان رجل مومن من آل فرعون ایا تعبیر کتا و سومی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و پدا اضافہ فرمانتا حضرت اسی چپہ کا اعلیٰ ترین و بہترین ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. باقی بحثی کے سورہ احزاب باریا مسائل یہ تھا و دوشی یادداشتی یہ موضوع بارہ دیکھ بو پیچھے کے یہ اشارہ بوتا ہے کہ سورہ احزاب ہے تہا آیہ کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حتا کہ اللہ پاک فرمانی یہ آیہ مفہوم اسی ہے کہ ہمانا اللہ ذوالجلال لوٹی اللہ پاک کا ارادہ فرمائن تھا تاکہ چشما اہل بیتا پیغمبر علیہ السلام ہے رجسا بے بار تو دور بگام. رجس قرآن مجید تو کا ہم معنی مختلف آتا مثل رجس بمعنی اوسان ان تجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. اللہ پاک فرمانتا چہ ناپاکیاں کہ آپ بوتاں چنایاں ہم دوری بکنے و چہ دروگیں گفتار ہم پرہیز بکنے. و رجس بہرحال بمعنی ناپاکی ہیں آئی لفظی معنی ولی بوتان سرا اطلاق بھی وعید گے بعضی مہم مہم میں گناہان سرا اطلاق بھی. اے نبی اہل بیت الله پاک لوتیت شما رجسات دور بکن تو ببارد و شمارا کاملین شرین پاک کنگی پاک بکن. ای آیه کریمه مصداق تها ای اهل بیت پیغمبر کیا اولا شما هر یکی بودی زمائر و سینان طرفا توجه کنه وقتی که مروچی ای لفظ معادل استفاده بی اولا ذهن کئی نیم اگر یعنی خلاصه مطلب اشیه من لطم بگوشم و من علماء وشتا که اهل بیت مصداق ای آیتها و مسلمان بدون تردید نبی علیه السلام ازواج مطهرات برچه که چی ای آیه یا پیسر گدا مطلب خطاب با یا ایوها النبی قل لازواجک ای پیغمبر و تی جنان بگش و من یا تپاک مانو ترجمه کنو انشاءاللہ و ای آیتها مصداق همایانا ای سور احزاب و همی پیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اولاد اطہار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و آئیے گوہارا آئیے براتا و آئیے فرزندان پسر و دختران و آئیے شوہر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین داخلا پچک ای آئیے نازل بغارند حدیث صحیح مسلم موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہم کئی بیان کا مادر مومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرمانی کے روچی نبی علیہ السلام بیرون تشریف و واجہ سیاہین چادر رومی واجہ گنا ملک روم چادر سیاہین مرا چدرستان پیسر واجہ خدمت حضرت حسن یا واجہ میں چادر چیرہ داخل کو پدا حضرت حسین یا واجہ چادر چیرہ داخل کو پدا بی بی فاطمہ یا واجہ چادر چیرہ داخل کو پدا حضرت علی یا واجہ چادر چیرہ داخل کو واجا همی آیه کریمه وان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا یہ یک رواتی و دیگر رواتی تا یہاں تک اشی پشت سر اطلاعات کرنے کے بعد واجا یہ پہم ہم فرمائیں دعائی لوٹے اللهم ان هؤلاء اهل بیتی فطهرهم تطهیرا کما قال علیہ السلام اے اللہ اشان منی اهل بیتا و شانا تو کاملی طرزی سرا پاکیزه بکن پاک شد و شیا شکی هم نی در عرف عموم دنیا هر قوم یا وتی اصطلاح دهایی حبر جز کنه که شما اهل بیت مانا اهل منزل بیت مانا لوگ خانه اهل مانا صاحب خانه اهل بیت صاحب خانه یکی یا شما بلود دوست کنه یا بعضی کلمات هم دیگه فرق کنه که مثلا دوست کنه که تی چوک چطوره آیا جن چه چوک قدره یعنی آ مردم که دوست کنه تی چوک و مردم چطوره یا یکی حتی تی جن گونه که شما چوک گونه منا چوک گونه الان که جنین هم گونه زوجه هم گونه من همین ملک تو که و گاهی میوتی همی دوستین ایدگه علماء ایران ہے میں آدگه براتا ہاں تشیعوین ہنو هم یکی چه میں علماء فاضلی مردم ها نشم جمع تا نشتا هم دو کانو ظاہر بو مت صاحب علم حجت الاسلام ومن كلمات بندر همزا ومن هم خوبزا وما هم ايزانو واقعیت کسی زیادشی هیچ که انسان اتفاقا خیلی انسان منصف و معتدلی اگه معتدلی نه میشمه ادا مجلس ها مسجد ها میشمه دیوان هنچو خسر نیاته که بلکه دعوت بوتی بازیه همین واجه هم باز دیگران که گاهی من دیتی گاهی سلامش داتم سلام علیک خانواده چطورن اهل بیت چطورن گاهی پده شوخی کشتا دیگش که من چار جنی ها وش دیگی اهل بیوت اهل بیوت ها مرم منی اهل بیوت اهل بیوت منی ها پیغمبر جنین پیغمبر اهل بیت نه ها انصاف کنم شیه هر کسی جو سکنیت آی اول پرسی بی که تی اهل خانه چطور ها تی اهل پرسی تا تی لوگ مردم لوگ همه بلوچی بیتی نه مردم همه لوگ نندو کنه و اولی مصداق لوگ بعد که بی لوگ بانوک بی نه اولین اصداق لوگ صاحب کی بھی لوگ بانوک بھی جنین بھی آمردین ہے لوگ سنبالو کم آئیں و قرآن مجید تا ہمین شبی مست موجم المفہرس فعاد عبدالباقی ہے موجم المفہرس الالفاظ القرآن کریم من بچکو من حتی کلام زو کش نشان اس کنو شمارے جنو لبز اہل کی حتی اودا چون یہ اہل کتاب یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب قرآن پس کنه اے صاحبان کتاب کسی صاحبان کتاب قرآن اصلاح کنه یهود و نصارا که صاحب انجیل و تورات هم یعنی صاحب کتاب هم در مقابل مجوس در مقابل مشرکین مکه آیانی یک لحاظی درجه تخفیف ترین که آیا آسمانی کتاب یه صاحب هم اگرچه آن کتاب هم تحریف کتا یہ لفظ ہیں سک بازی میں مرا وقت نہیں سا میں نشان بجن حتا ایک دو سے شمارہ گزاری کرنے ہمیں کتاب جند فہرستا میں کو کتاب یارو پدا اہل بے اہل کلمہ اہل ہم زیادی حتا قرآن مجید تو کا بغیر اہل کتاب ولی بنام لوگ بانو کا قرآن مجید تو کا دو سے جہایا تا و تمام جہاں مراد جنین گاهی یک مناقشه که بی حالا ما کار به مناقشه نداره مطلب حقیقت بیان کنگی مناقشه جاید هم نه یک نماز یه بعد دیگه بعضی که مناقشه کن در واقع ما گوش بلوچ گوشی مارا کلی ده فریب ده مارا چلی حتی شما ملای ما هم ملای چی گوشی شما گو که حبر کنی آخر یک بری خبر کبی بشی چا که ادا اگر جنین ببوتین جنین و معنس تانی سے پچی یہ تھا انکم الرجس اہل البیت شیعہ یک طفل صرف نحوی دیما بانے کندی مسخرے کا کہ ادا انکم ضمیر کم جمع مذکر حاضر ہیں یہ مذکری ور چطو اهل بیت دا پیغمبر جنین با ما این شبیه هم که تفسیر معروف القرآن چاره مفتی صاحب توضیحات مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیه چیه ساحتا من نبتا اشکال هم مفتی صاحب زرا هنو من زینا یک من بنویسو مفتی محمد تقی صاحب مفتی رفی سلام این اشکال رفع بکنم یہ وجہ ہم گوشی کہ علیکم چون هسته دا علیکم چونکہ ہستے معلومی کہ تعداد رجال ہم اہل بیت تو کا ہو رہا منی اشکال اشیئے معدبانہ عواجہ دیما کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دواری کی بی بی سارے ہیں قرآن مجید تو کا ادھا من نشان کو پیسرا یہ جگہا کہ شیئے شما زانے کہ حضرت ابراہیم جنین دو بوتے گا اولی جن آئیے بی بی سارا بوتے حدیث دائی قصہ موجود ہے رندہ بی بی سارا یا پادشاہ ظالم یا بقصد بد لوٹتا ہے میں عشقتا ہمشی ہم بعض انیا یا بعض خبیسیا شاہ مسلمان نہ ہیں یہ تفرقہ افغانا یہ توضیحات خیلی فاسد دیتا ہے شک کیوں نہیں کہ پادشاہ ظالم و کافر حدیثہ نوشتا ہے بخاری شریف ہے کہ فاسقین فاجرین کافرین پادشاہی یا سر رائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوارہ بی بی سارے آرہوگا آئی ہوتی معمور داشتے گا تھا اوباشین فاسقین کافرین ہر جنینی مسافری مردمی یا گونہ پدرہ یا تہنہ یا گونہ مردمہ امرہا اگر رنگی شر و زیبائی ہے پانک منی بیارے خوزارے کہا یہ قصد سوعت نیت خیر نہ اطلاع شدہ بی بی سارے حضرت ابراہیم ہے یہ بخاری حدیث ہے واقع گرا حضرت ابراہیم پی سل اٹھائیں آئی کہ عادت ہے یہ خبیث ہے ظالم ہے کہ اگر یک جنین ہوتی برات امرہ ببوتی ہیں گرا گوشن کہ آئیہ نسبت بائی قصد بد نکو اگر جن ببوتی ہیں مرد امرہ ببوتی ہیں گرا آئیہ اگر دست برستی ہیں با ارادہ بد قصد بدی کو لذا ابراہیم علیہ السلام لوٹائیں جست کو کہ یہ جنین تھی امرہ یہ تھی چی ہیں واجہ فرمائی من گوہار ہے مجھتی برا راہی بھی دے واجہ یہ آئیت ابھی بھی سارا ہے گوہرش کے سارا من تو جن مرد ہے اور من تو دینی لحاظہ برات گوہار ہے چون یہ ملک تا ہنو مسلمان مومن بغیر من تو ہچ کس وجود نہیں ملک تا لذا ما تو دینی اعتبار گوہار ہے وہی ظالمہ تر لوٹتا ہے اور بی بی رہدہ بات لگے بے دعایا ابراہیم علیہ السلام اللہ میں عبروہ میں عصمتہ میں دامنہ حفاظت کا یہ بی بی کے رہدہ جست کو اسید رہدہ کے من جن دے جست کنو بی بی جست کو تو چی ہے یہ مردین ہے اسید میں گوھار ہونی کسیہ کے عشق فاسد سریں بدکاری ہے خصیصہ کافری ذہن تاستے ہیں آئی آئی بی بی عشق بود حسنہ متمائل کو تگا و ارادہ بدی کو دی بی بی نہیں مگا بی بی اپا صبر کا من رون دیم شدو دزماز کے نرکت نماز کو دعائی لوٹے آئی لوٹے بیت زمین تاگیر رابط دست پادی خوش کو تاں سیر اندہ آخرہ ناکام بو نا امید بو چبتی سلامتا گوشتی ای جادوگری شما یارتا بدرہ برید بودا با عذرہ یہ لوٹگے چبی چوتی رسوائیہ عذرہ ہمیں بی بی حاجر مولدتی ہمیں مولد بی بیا بخشش دا کہ ترہ میں چورا لوٹا انتا یہ بیشی تی مولدیں یہ بی بی کے یاد وہ ہمیں مولدہ رندہ حضرت اسماعیل مات بی بی حاجر علیہ السلام مرا حضرت ابراہیم بی تابانہ وہ منتظرہ وہ تھی عفت عبرو دعایا مشہور وہ تھی چی بو اللہ تعالیٰ یہ جابرہ یہ ظالمہ رسوا وَأَخْدَمَنِي آجر اما لغتا منی حاجرہ بعنوان خدمت منی مولد داتا بی بی حاجر یہ بی بی حاجر حضرت سارایا بخشت بہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم بعنوان بمنزل جن ہوتی قرار دا بی بی سارا انگا بی اولادا چی بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو اشم النبی جد بزرگوار ہیں و ہمارے ذریعہ حضرت باری تعالی ابراہیم علیہ السلام واسطیا مکہ شہر آباد کو بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل قصہ شمائی کتنا بل ای وقت کی قرآن مجید ای واقع بنان فرمائنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پانگا پرشتہیں آیا تھا قرآن چند سورت آیا تھا کہ ملائکہ آیا تھا فرشتہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پانگا ای فرشتیانی خلاصہ شیخ شان دو معموریت خدا داتا تھا یکی کہ اصلی معموریت اشیاء قوم لوت سرزمین را تباہ بکنن تو انسرا عذاب یا رب بی تو ان لوات کو ولی در ای زمن ای راہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جنینہ جندہ در واقع خوشخبری بدن کہ اللہ تعالی جل شانو آیا فرزندی عطا فرمانی به نام اسحاق علیه السلام، بی بی ساره ایده حضرت اسماعیل بوده گا چی بی بی بی بی حاجره بی بی ساره بی رنده چی ساته بی اولاده او را پرشته یاتا حضرت ابراهیم علیه السلام پانگا واجا جهنیار تا اذا قرآن فرمانی فراغ با اهله و جاء با اجل حنیز اهلی حضرت ابراهیم ویت اهل پانگا رو و پککین کباب کتگین گسالی کشتی و کباب کنائیں ویت لوگا رابت ویت اهل پانگا را اهل کنی ودی چوکوانی هج بی بی سارا بی بی سارا یا ایک اهل ودی و چوک هجنی یہ اہل کہیں قرآن سے فراغ الی اہلہ ربط ہوتی یہ راغا سوخی ہے کنو بلکہ پٹانی اوغانا کے دہستے دل تا راغا یا دل تا رازا رازا ہیں راغا ہیں راغا نہیں راغل دا بدے گورا ربط ہوتی اہل پانگا اہل نو ادھا کئی مرجوس کرنی ملا غیر ملا ویتی گاند گرانا یہ اہل کے حضرت حضرت ابراہیم رو مہمانانی چاشتو کباب اڈکان یاری یہ اہل کہیں ہاں بی بی حاجر ہو حضرت اسماعیل مکہ ہیں تفلیہ ادھا کہیں بی بی سارا ہیں نا ہاں جا اب اجل حنیز پک گئیں کباب کتگی ہیں گسالی یارتی فلما رائے دیہم لا تسلو الیہم الیہ واجہ چاہ دیہم دیہم آئیر کتا بفرمائی بری انسانی شکل ہے تکن فرشتے ہیں فرشتہ ونوا استشان ہیچ دست ایر نیارا وہ اسی مروچی ہما عرف قدیمہ تا مروچی دشمنی کے یکی جنگا رو اور آئی ورگا نوا نا آئی سفرے سر نین دی اور بزانے آئی مقصدہ دیگه مقصدی هستی مخالفتی جنگی گمردینا گوی مردا فا اوجس من هم خیف حضرت ابراهیم علیه السلام احساس وحشت کو شما بلکه من جنگ یاد نورا فقالا الا تاکلون پرچه شما نوری بری نا من گوش پکا یارتا پی شما را پچه نوری دی شما قالوا لا تخف فرشتان وکر مطلب سو جا اذا دشمنی حبر نہیں بھی انا ارسلنا الى قوم لوت ما فرشتان ہیں در واقع ما رہ دیا گئے بتا گئے قوم لوت تباہ کرنے بلے در مسیر راہ یہاں تک ہیں تھی پانگا دیگ ایک معمولیت جزی ہمارا حسد اصلی معمولیت قوم لوت تباہ کرنے گئے ولی در زم دیگ معمولیت ہمارا گونے کے آئیشی ہیں کہ پتہ اللہ پاک ترتیب سر بیان فرمانی ای وقتی که ای حبر رستا ای وقتا فرمانی امرأته قائمت فضحکت حضرت ابراهیم جنین بی بی سارا ہم دا گشتا تگا و ای حبری عشقو که ما ملکین قوم لوت برباد کنگا روگیم بی بی سارا ہر که مسلمان بیزار ہے خدا زودتر ای لوتیان تباب کا ای وقتی چمی خوشحالی بی بی سارا کندے کندے تی خوشحال ہو کہ ظالمی قوم تباہ بی اللہ معمولی حتنگا فضاہکت فبشرناها بی اسحاق ما اللہ پاک فرمانی بذری ہمی ملکا خوشخبری دا بشارت دا ترچوکی بی اسحاق ہے کہیں بشارت دا بشرناها اگر ابراہیم علیہ السلام بتیو اسے بشرناہو بشرناها یہ ضمیر مؤنس ہے ما یہ بی بیا خوشخبری دا کہ چنئی شکما اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئی وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب اسحاق رنگ پشتر آئیہ پتہ چوکی بھی یعقوب علیہ السلام قالت یہ ہے بشاری تے عشقو بھی بیا اشتاتا ہم دا قالت یا ویلتا اے وائی محاورے نا اے وائی بدی مانا ہر جگ استعمال نبی اے وائی اہلی دو من چوکی آرہو تعجب کم من چوکی آروں من چوک بھی و انا عجوز، من عجوزی ہوں، پیرزالی ہوں، من یہ پیرزالی ہاں، من چکی آ رہا ہوں. وَهَذَا بَعْلِ شَيْخَا، و من مرد اسی ہیں کہ من مرد یہ واجہ ہیں کہ شی پیر مرد ہیں، شیخ ہیں. اور چی ماں ڈاڑ بوتے گئے چوکے نہ بوتا ہنم بار چوک بھی، اے وائی خوشحالی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ ہم بی بی کلمات قرآن نقل کا، یہ ایک عجیب ہے برے ہوا، یہ عجیب چیز ہے. واقعی در یہ سن سال ہمارا فرزند بھی. فرشتیاں جواب دا، قالو فرشتیاں گو اتعجبین من امر اللہ، اے بی بی اتعجبین، تعجبین ہاں یعجبو یعجبان یعجبون تعجبین تعجبان یعجبنا ہاں تعجبین تعجبان تعجبنا. یہ درست ہے جس کے نطالب علم اگر نشموشتا ہمان دیرے منتا میزان منشعبہ گردان صرف کبیرہ ہاں چاردہین سیغانی. یہ تعجبین یہ جمع جمع مؤنس مفرد مؤنث حاضر سی گئے ہیں و ادا جمع مؤنث سی گئے ہیں، مذکر نہیں. فرشتے گوشن کہ آیا تو تعجب کرنے چی اللہ امرا، اللہ کارا تعجب ہستے، اللہ تعالی پیر زالا ست سالی کا ہن چوک دان دا ورنہ ندا چار دن سالا کا چوک الان تر ندا بلو کا دا بانو رن ندا ورنہ ہے پیر پیروں کا دم پیر مردا سالوں کا ندا اختیار ہماری گیا تو پرمانی ادھا نقطے استدلال ہمشی رحمت اللہ ای اللہ رحمت و برکاتہ اللہ برکت برکت ہاں علیکم علیکم شمی سرا اہل البیت اے لوگ مردمان من اشکال مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ سرک سورہ احزاب تفسیر ادریسی ادھا کجا مردین ہستی بلے از ابراہیم علیہ السلام حمد شاہتا واجہ جواب ہم شی بھی دیگر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگا وہ نہیں نہ مردین چوکی ہے نہ جنی چوکی ہے دیگا ہیچ کس نہیں تھا گرا علیکم بلے شی اصلی جواب شی ہیں کہ علیکم ندا علیکم دیما تفصیل اصطلاح تبل اہل البیت کلمہ اہل مذکر عربی دو کا اہل تصغیر کے کنا کپی کنا عربی تا تصغیر بھی اہل اہلوک اہل و تصغیر اسمارا بے اصل خود می کشانت یہ مذکر اہل لفظ الفاظ کو الفاظ کر رہا مانا اصل حدب ممکن جنین بی بی بل لفظ اہل استعمال بھی اہل مذکر آئی پسوند و پیشوند بعد زمائر تزکی مذکر بیا نزا علیکم اہل البیت بر شما اہل بیت کلمہ اہل مذکر پر مشا علیکم ضمیر مذکر یاد ہے حالا اشی توجیہ توجیہ و تعویل گوشہ بھی حقیقتی نہیں مجازی کہ بگوشے چون ابراہیم علیہ السلام ہم دوشتا تھا آئی ہم ہوا رنتگون بل پدا ہم دونے پر اس سیونا کم زمین جمعی او دا ہم یہ پہمیں یرید اللہ لیتہ یزب عنکم الرجسا انکم الرجسا اہل البیت او دا ہم اہل مذکریں ویتہرکم تطیرہ فمشا انکم زمین مذکری حتی ہوتا نمارا دیکھی بھی ایک کلی بھی دا بھائی کہ ماں مولا ہیں صرفی منتا میزانی منتا مرشی منتا کہ ادا چونکہ انکم زمیر مذکری آتا ادا حتماً حضرت علی مرادن تو حضرت حسن و حضرت حسین و بی پاتوا تو سی مردین ادا ہا اکم زمیر مذکری آتا ہے نا خیر شی بلا تشویق اور علم صرف و نحوے دیئے میں سیاہ کرنگی حضرت مفتی صاحب فرمانی کہ علیکم نشان دا انکم کہ ادا تعداد مردین ہم ہستی گوں بل من گوشوں انصاف در ہمشی ہیں کہ پیغمبر جنین قرآن اہل بیت گوشتے گا اللہ قرآن جز اہل بیت قرار داتے گا یہ آیتہ ہنو من شمانوں کی خطابہ اللہ کئی نہیں مگا و پیغمبر حدیثہ حضرت علی بی بی فاطمہ ہاں دختر و زاماتو نواسق هم اهل بیت پیغمبر قرار دادن. اگر نه چنی آزی هست پیغمبر آن چادر چی رحمان ببا همشان چادر چی ربا که اے اللہ اشام منی اهل بیتا، یعنی مانا چیه که نا که من دیگه اهل بیت نیه، نا هرگز استغفر الله پیغمبر قرآن خلاف کن، یعنی شی مانا تقریبا نیشی بی که اے اللہ اشام هم منی اهل بیتا هنچ کتو منی جنین من اهل بیتا داخل کتا بران کتا اشام هم من اهل بیت حساب بکا منی و چوک و اهل بیتی بی بی فاطمه اهل بیت بگو شکی نی نا پچیک بودا قرآن تا پدا وادی حتا ہے القرآن یفسر بازو بازا رب ان ابنی من اهلی ان ابنی من اهلی نوح علیہ السلام وقتی که چوکا کنعان توفان چست کن یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین من توضیح ندیم وقت نید قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء من کوهی سر سر گفو من آپا توفان نجات دا لا عاصم اليوم من امر الله پتر کسی بابا مروچی چو خدای حکم بغیر یہ کشتی مردم نجات حاصل کنن دیکھ ہچ کا نجات حاصل نہ کن یہ دیکھ توفان آپا چس کو پتر حبر نگے کفر توقایا انگا پتر نافرمانا برا آپا کبو حضرت نوح قصہ ہے وہ دردمندانا قصہ نبیین پت دیما طوفان اللہ عذاب یہ پیغمبر چوکا با پسر نوح باب ادام بنشست خاندان نوح تشکم دعا ہے کہا رب ابن ابنی من اہلی اے اللہ یہ من چوکیں چی من اہلے یہ من اہلے اے اللہ من اہلا و اہلک الا من سبق علیہ القول قرآن یہ حتان تی اہلا من نجات دیوں مگر ہما کسی حکم منی پی اسرائیس امزا بودتک آبرو ہو نو حضرت نوشاد پا من امید دوشی اللہ من چوکی سی من اہل ہے تی وعدہ بر حق کن تو من اہل نجات دے اللہ تعالیٰ فرمائیں من پی اسر تر وشتا من سبقا علیہ القول چیز در ہے یہ تی لے انہو لیس من اہلک یہودیاں بی ایمانہ کافران گوشتا نعوز باللہ حضرت نو علیہ السلام چوکنہا این لوگی توکا پیدا بودتک استر یہ دیکھو کفری دسرا کافران گشت شیا یہ بعضی قصص الانبیاء قدیمی فارسی دروغ مروگی بستا گا دیکھ قصص الانبیاء صحیح ہستے ہیں عربی دیکھا ملی دروغ انبیاء سرا تمہا تمام بستا شیعہ بزانے کے تمام کتاباں گشتا کہ انبیاء جنینا کافر بودتا گا بعضی حضرت نوح جنینی حضرت لوت جنینی ولی زانی زناکار پیغمبران جنینی بودتا اذا اللہ اچھی تی اہل نہیں پرچے یعنی تی اشیع تی عقیدہ نہیں تی اعتقاد مردم نہیں نہ کہ تی چوک نہیں تی کمرہ چوک ہیں بل آئی فکر تی فکر نہیں اذا نبی علیہ السلام فرماتا کل تقی و نقی آلی ہر پاکی انسان پرہیزگار انسان ہر کبھی بھی مسلمان پرہیزگار من اولاد پیغمبر من آلی ودا حضرت نوح فرمانی کہ تی یہ چوک تی راہ نہیں تی اولاد نہیں اگر یکی بحث مناقشہ بھی یکی بشی کہ نعوذ باللہ بھی فاطمہ واجہ دختر نہیں وہ رحمی دلیل یاری نہیں بچا اشی چوک کا اللہ تعالی در کرے گا اہل بیتا حالانکہ چو نہیں یہ درو شان سرپیچیاں یہ کنتی ہے برا یہ لجبازیاں پر جی مردم یہ لجبازیاں نہ کرنے قرآن صاف سریح موجود ہے و یہ آیت ارز کو ماں رحمت اللہ و برکات علیکم اہل البیت اے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام خدا رحمت و برکت سمجھتا ہے کہ اللہ در اس نسال سمارا مردی چوکی عطا فرمانی حضرت اسحاق موسیٰ علیہ السلام واقع فلما قضى موسى الاجل وسار بعاله آنس من جانب الطور نارا سوره قصص یہ سوره ہود کا مواد حضرت ابراہیم جریات سوره قصص ہاں یہ شما اشکوتا گن ترامیان تو کا یہ سوره قصص کہ موسی علیہ السلام مدین روا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دختر دو دختر وتی پسانی چات سرا آپ نہ دیا ہاں وشتی شو پچی آپ نہ دیا وتی پسانا وشتی میں پیت فیر مردن یاد نکا ما جنینی یہ لشکر مردم تا پا مروان چی پتا ما نزدیک نروین آپ کا شرا را مردم ربتا چات دپ باس چات وشان چی سنگی روکی چند نپر چیس کوئی دپ گرگو آکھ ربتا دختر کان چیس کت نکو یا چیس کو باز زوری موسیٰ علیہ السلام آشان خدمت کو چاہتی تپی بچ کو آپی کشے پسانی سیراب کو بات رج درہ چی چیرا نشت اشان پس زورتن ربتن لوگا پتا کو مری شما زود یہاں تکی چوکا اشتی جا ہر روچہ چو ما بزگ بود تکی چین چی طول کشتا تا ما آپ کشتا مرو چی یک اللہ شیر راہ دا شیر مرد خدای خیر دا چی میں پس زود آپ داتا ما یہاں ہاں آواز نبیہ حضرت شعیب علیہ السلام معذورہ چوکی رہ دات انگس برے ہمیں مردم اخشم سرا نیکی کتا شمیں پیسی آب داتا رمگا بیاری دی بیاری دی پیدو کال لوگا چیزی بوا احسان ہے بیبی حل جزا الاحسان الا الاحسان شاہ ابھی بھی یاد حضرت موسیٰ توار کو کہ میں نی پیتر لوٹی لیجزیک اجر ما سقیت لنا میں پتر لوٹی ترا تھی اجرت ادا تمہارا آ وارن تھا میں پسانا مزدہ تر دان تو موسا خدا لوٹے ہیں جی چیز دعا کرنے کے اللہ یہ خیر پما بیا چودہ من سے دست فرعون و فراری ہوں جب مصر آیا تو وہ مدینہ تو وہ خیر پر میں پچ کا ادایا حضرت قرآن فرمانی کے فلما جاءه وقص علیہ القصص حضرت شعیب دیماوتی جریانی بیان کرتا لا تخاف نجوت من القوم الظالمين خدا ترى چه ظالمين قوم فرعون کا نجات داتا ہے اذا اي قدرت نہیں یہ منطقہ دور ہے چنو دا راہ دختر پی سر بود چیز راہ رہنوائی خاطرہ یا برا موسیٰ علیہ السلام بازی گوشن در شاد آئی پاد مادا لباسان توریا چیرا ٹھانگی پاد شید یا کی ہمیں اندام بدن قد بالائی موسیٰ علیہ السلام با احترام سوار کو گشتی پشتا با من رہنمائی کن یہ ماما با منی کن حی حی میزان انبیاء علیہ السلام چاہ و دا کہ شعیب علیہ السلام ورا ہمی بدی چمی چوکان یا کیا چمی دختران ہوتی پتہ دیما عرض کتا کہ وجہ ترا مردین چوک بنی ما جنین بس چارین بس آپ دیں اسی ماشاءاللہ دردی مردمی ہم حیاداری ہم ڈڈی نے کہ یہ ڈوک بلا ہے تحت سنگی تنہا دور کتا تنہا ہماری آپ کا شدہ داتا امین اجیر کسی کے موز دسرا کارکان دو صفتی بی بی یا کہ قوتی بی بی بی تکار سرا ناویا زوری ہوشکان چلو کی سیمان مان کا رو رو تیلان کوران توانی نیستن شیور کار لکن کسی مردوں کار بندی کارگرے گری یہ دو صفت لوٹی یا کہ قوی دومی امین یہ ہر دن چیزان یہ دختر قوتا چما سنگ چسکنگا دیتی و امانتداری حیاداری چمی راہ روگا شی زرابگا تو پشتا رہنمائی کن دیما مبو ہاں گورا این وادی چوکا گواد کہ یا عبد استاجر ہو بابا اشیا ہوتی کارگر کم بگیری میں پسان چاری نہیں شی مزد سرا بداری پچھے کہ شی القوی الامین قرآن و شکی حضرت شعیب وقت موسیٰ من لوٹوں دوین جنکان یا کی تیرا نکاح بے دیوں بل 8 سال تیرا پر من کار کرنے لوٹی اگر 10 سال پورا کرنے گرتی مہربانی ہے بل 8 سال میں تی قرار داد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مگوش کے آگر اختیار ہے اگر میں پورا کو نہ کتوں اور منا ملامت نہیں آدھو سالہ بلے کجائی پورا کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانی کے 10 سال پورا کو چون انبیاء علیہ السلام ہمیشہ چیزی آنی سرا الزام ہم نبوتا چوتی ضابط ہے در بطور احسان شرفتار بتا نبی علیہ السلام قیمتی ہم داتا گیشی نہیں ہم داتا دیکھ ہوش تیری واجہ زورت گا مٹ سٹا عام طرف یاد لگے حبر کنگا بھی دبی ہمیں کو عربی بانی مسلمان نہ توری نہیں منافقی ہے اللہ عالم تندی ہے میری کو من چی دیر کو استا من نہ دے فلان کو واجہ کو بری بیچاری شرطنی مشتری بھی دیتی چا منی آئی کی منظورتا چیشی ہے شرطنی ننگ بھی دیتی ہن چین بھی دیتی گورا رابط چارتے شک نیستا آپے میں وجہ ہو چھو برابر یعنی شرطنی نہ واجہ کو ہم شرطنی نہیں دیتی انبیاء ہمیشہ ہما بہترین گزینے سر عمل کرنا گورا نو اسی آباد اللہ تعالیٰ فرمانی فلما قضا موسی الاجل و سار بأهلی موسیٰ علیہ السلام تی مدت مزدوری تمام کو جنین گبتا نو مصر نے مگا رو گئے کئی گونے رو گئے سارا رب واپس بأهلی گوتی لوگے مردمان من وقت کم مکمشی وقت سرغای مردمی پکران کام دیکھ واتا پراموش کنی پتا ہمیشہ یہ ذہنی آتا ای وقتی من دو سے کتاب تفسیری پڑھتے کہ باری ایوہدی حضرت موسیٰ باری چھ وقتا ازدواج کو تگا ایوہدی چوکمو کی دو سے ہستا یا کہ کتابان چوہا کہ ہمی سفرہ ای بی بی امیدداری حضرت اللہ پور رہا باری اولی چوک سرا اگر شی در بیا ای حبر گورا ادھا ہم علم بی بی سارے کسے دولا کہ موسیٰ علیہ السلام پکت جنین امرہ اللہ تعالیٰ کشی سارا بے اہلی ہی گوتی اہل آ رہا مشخص بھی کی اہل کہیں دا موسیٰ اہل کہیں امرہ نہیں جنین انتی تو اگر ہم چوک کی ہستے ہیں ہم مشکلی نہیں پچھے کہ چوک کو جن ہو رہا شام چیاں اہل بل یہ بھی انصافی نہیں گورا زامات حضرت علی معاذ اللہ اہل ہیں اہل بیت ہیں نماسک اہل بیتا و بی بی فاطمہ خیر چوک کے ہر کسی عرفتوں کا اہل ہے بل بی بیاں واجہ جرینہ ازواج متحرات اہل بیت ہے یہ گروہ میں ہم آپ شیطان ہم کانٹر رو دینی وقت شیطان ہم شاخ رو دینی یہ چگہ پیش تعصبہ قنطا لجبازیہ حد دی ہستے محاورہ اور آداب خطابات قرآن شاندر چیرفاد کہ منی ملائے کنت بعد منی حبر پورا بھی مرد حبر یکی یہ ہمیں مولا نصر الدین گروہ کیسے ہیں قاد اللہ نجات بدن چلا جا ادھا ہم قرآن فرمانی حضرت موسیٰ رب سارا بے اہلی گوتی جنا چوکا امراہ روا گئی دی پہ مصرا آنس من جانب تور نارا انگہ حضرت موسیٰ پیغمبری ہے چھے نظام چی شب میں کتابہ نوشتا ہے حمد حمد سے نوشتا کہ یہ شب تہار راہ گار کو تاریخ شبہ راہ گار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں وہ تھی پسکانی گونے چیزی پسکانی مدتا داشتے گی حضرت شہبہ داتے گا ویاوتی زورتے گا کم کہا ہاں پس دارے ہیں پس چاری تھا امراہ تھی جان امراہ ہیں مثلا چوک امراہ ہیں ہاں یہ راہ گار وہ شب تاریخی تو ظلمت انتہاری شب ہوا سرد زمستانی امراہ جن چا سردیا لرزی نگا اللہ پاک چطور لوٹی زمین فراہم کا وحدہ گوشن کے بی بی بعضی نوشتہ مفسران کے زائمان حالات ظاہرتا امیدداری ہستہ دوانی سردی دا یا برچاری چو آسی گوشے ظاہر ہیں آسی او شکر گئے منچی گوشی قال لأهله موسیٰ علیہ السلام اسی دیتی آنسا من جانب تور نارا چی تور جانبا کوئی تور آسی اس آج کو گوشتی لأهله تی اہل گوش ام کسو شما ادھا بداری انی آنست نارا من آسی دی سنو لعلی آتیکم منها بخبر ادھا من کمیں کم کمیں بالاخرہ ہاں فدائے دا ہم ہم کو میں ضمیر جمع ہو سکتے ہیں مؤنس نہیں اذا چیزی ہاں ہم تو نہیں سر ہواتی قرآن افصح الکلام خیر الکلام ہاں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی ام کسو ہم مذکر ہیں بداری دا چو اہل مذکر ہیں بابا اے اہل شما ادا مکس کنی بداری ما آتشی گندگوں شاید ما آتی کم بیاروں پانک شما چمی آس جا یا اطلاع راہ نمائی ایک بگروں ادھا لوگی حتمہ آسی رو کہ من رہوں مردمی درگی جو مارش مارا راہ پیش دارا راشون دیا او جزوت من النار یا که آسی بکوچن نگی یارون شوالی لعلکم تستلون شاید شما بتا گرم بیدی سرد سردی مار شما نزید کتا او دا کرو چی بی اللہ پاک نبوتی دا نا اردو شاعر کشی خدا کی دینے کا موسیٰ سے پوچھی ہے احوال اللہ وقتی که دا گر حضرت موسیٰ جس کے نیچ توڑ دا اللہ دیا گئے دولا پیما چا موسیٰ جس کے نیچ آئیت دیستا عملان چطو آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے حضرت موسیٰ انتظار دریئے سردی و راہ گار کنا وہ پریشانی تو کا حد اکثر اشیئے کے آسی برو بیاری آسی کٹن نگی بیاری شو لئے وہ تھا گرم دا وہ دا کرو اللہ کشی بیاتر ہم پیغمبر کو دا یہ اللہ دے گئے چو دا مردو بی کا شکرین دے گئے اللہ تعالیٰ بوتی فضل کرما مارا شمارا چوتی گنجین دروازیاں دنیا و آخرت نعمتان بدا تندرستی بدا صحت بدا سلامت بدا عافیت بدا و اگر یہ شب شب قدر اللہ تعالیٰ یہ شب ان آیاتی کے برا عالم مقدر کو تکا برا نیکینا اللہ تعالیٰ ما عطا فرمانا اللهم ای دعا اسرا آمین بکشی اللهم ما انزلت فی هذه اللیلة الشریفة المبارکہ من خیر و صحت و سلامت و سعت رزق و عفو و کرم و عافیت فاجعل لنا منه اوفر الحظ و النصیب وما انزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة من شر وبلاء وفتنة وزيق رزق ومرز وبلاء ووباء او زلازل وغلاء فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين الله تعالى ايمان الراسخ عطا فرماني ايمان بحري ہنچی عطا بکن کہ مار شما بود فضلہ مستقیم پدر ایمان سرا پائیدار بداری تا دم موت با شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرگ نصیب بکن توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم اندا نعوذ بکا منن نرد عن دیننا ان نفتن عن دیننا او نرد عن آقابنا اے اللہ ما بتو پناہ یاری عزشی کے ما پشت سر برگردین دوبارہ غیر ایمان نمگا اے اللہ وچی شیعہ میں تو پناہ اندے بھی کہ ما دین تو کا فتنہ تہا دور دے بھی دنیا و آخرت فتنہ ای عالم و عالم اللہ تعالیٰ چمیں شمع سر دور کا باقی آیات جند قراءت و تلاوت سور احزاب اہل بیت بارہ من باندھا انشاءاللہ رشی کو وقت زیادت مگوزی بعضی عزیزان و متکفہ شاید شام نوارتا چی بھی دی ہمیں پہ خاہران و بانوان و دیر و تمروچی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ